शिवाय नमः शिवा हर हर शिवने नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवा अरुणाचलने नमः शिवाय रामेश्वरा शिव रामेश्वरा हर हर शिवने नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा अरुणाचलने नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवा हर हर शिवने नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवा अरुणाचल में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवा हर हर शिवने नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवा हर हर शिवने नमः शिवाय नमः शिवा अरुणाचलने नमः शिवाय जडाधरा शिव जडाधरा हर हर शिवने नमः शिवाय सोमेश्वरा शिव सोमेश्वरा अरुणाचलने नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवा हर हर शिवने नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवा हर हर शिवने नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवा अरुणाचलने नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवा हर हर शिवने नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवा अरुणाचलने नमः शिवाय ओम हर ओम ओम शिव ओम ओम जय ओम शिवम् जय जय ओम ओम हर ओम ओम शिवम् ओम जय जय ओ। திருவழுந்தூரிலே வேதபுரி ஈசனாய், திரு அஞ்சை களத்திலே அஞ்சை களத்தப்பனாய், திருவக்கரையிலே சந்திர மௌலீசனாய், திருவாடாலையிலே ஆடாமைநாதனாய், திருவாரூரினிலே வன்மீகநாதனாய், மாறி மாறி வந்தாயோ இறைவா அருணாச்சல ஈஸ்வரனே அருள்வாய், ஓம் ஓம் ஹரஹர ஓம் ஓம், ஓம் ஓம் சிவ சிவ ஓம் ாய் மலை தீபமாய் வேதமாய் லிங்க ரூபமாய், எல்லாமும் நீயே அருணாச்சலா அண்ணாமலை ஆண்டவனே அருள்வாய், அரையணி நல்லூரில் அரையணிநாதனாய், அவளிவன நல்லூர் சீசாட்சி நாதனாய், அன்பிலாலந்துறையில் சத்தியவாகீசனாய், அழகார் புத்தூரில் படிக்காசலித்தீசனாய், ஹரித்வார மங்கலத்தில் பாதாள ஈசனாய், மாறி மாறி வந்தாயோ இறைவா அருணாச்சல ஈஸ்வரனே அருள்வாய், ஓம் ஓம் ஹரஹர ஓம் ஓம், ஓம் ஓம் சிவ சிவ ஓம் ஓம், சிவ சிவ ஓம்.